أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے. خلاصہ تفسیر. اور خوشخبری سنا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتے ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف کی ہوئی، صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے. ہر بار میں ملتا جلتا پھل ملنا لطف کے واسطے ہوگا کہ دونوں مرتبہ پھلوں کی صورت ایک سی ہوگی، جس سے وہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قسم کا پھل ہے، مگر کھانے میں مزہ دوسرا ہوگا جس سے حظ و سرور بڑھے گا. ربط آیات، معارف و مسائل. ربط آیات، اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا، اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے. معارف و مسائل، اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائق اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا. جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی. اسی طرح کج خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی. آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہگار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون بشك اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالی اس مثال سے بھتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بھتیروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں ٹوٹے والے. خلاصہ تفسیر, بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت ہی حقیر و ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے جیسے مچھر مکھی وغیرہ. اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا. اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کرنے کوئی مثال بھی خواہ مچھر ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو, یعنی حقیر ہونے میں مچھر سے بھی بڑی ہوئی ہو. سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ بھی ہو وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے. اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, سوچا ہے کچھ ہی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے. سو چاہے کچھ ہی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے. گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو, اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کو جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد, یعنی عہد ازل جس میں سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا, اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو جو حکم دیا ہے, اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑنے کا. اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں, خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں یا وہ جو اس سے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں, جو اس کے اور اقربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں اور عام اہل اسلام کے درمیان ہیں اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں, اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں. کفر و شرک خود بھی فساد ہے اور دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہے وہ بھی اس فساد میں شامل ہے. بس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے کہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نعمت سب ہاتھ سے دے بیٹھے, کیونکہ حاسد کی دنیاوی زندگی بھی ہمیشہ تلخ ہی رہتی ہے. معارف و مسائل, ربط حیات. چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں, اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے. ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے. شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا, کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے نام سے کے ذکر ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں. جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقتدائے عقل و بلاغت ہے. اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے کسی کے ذکر سے نہیں شرماتے, اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو. ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے. اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے. نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں, اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں. اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں, اور جن تعلقات و روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں, جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے. بعوضتن فما فوقها, اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ اس جگہ سے مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ اس جگہ, زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے, مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے, اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں. اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں, اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی. اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے, اور مومن گناہگار کو بھی فاسق کہا جاتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اس کی تقسیم قرار دیا گیا ہے. جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے, یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے اس کی عادت بنا لے, وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے. اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جبرت کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے. معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے, مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں, اور جن میں کچھ بھی خدا تعالی کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے, اور میثاق ایسے معاہدوں کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط و مستحکم کیا جائے. اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے, اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کی ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے سرکشی کرتے ہیں, جس کی دو وجہ ہیں. اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا, جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالی نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سر منہ تجاوز نہ کریں، اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکائے کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، فیض ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کی منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ ينقضون عهد الله، سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم۔ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتلایا ہے۔ اولئک هم الخاسرون میں خسارے والا صرف اسی شخص کو قرار دیا جاتا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالی سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان، اور خدا تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ خلاصہ تفسیر، بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو؟ حالانکہ اس پر دلائل واضح قائم ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ مثلا یہ کہ تھے تم بے جان، یعنی نطفے میں جان پڑنے سے پہلے، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے، یعنی میدان قیامت میں حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ یہ فائدہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے اور برتنے کا، یا نکاح اور روح کو تازگی بخشنے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا ہر استعمال حلال ہو۔ جیسے سمیعات قاتلہ بھی فائدہ انسان سے خالی نہیں، مگر ان کا کھا لینا اقلاء کے نزدیک ممنوع ہے۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی اس کی تخلیق و تکمیل کی طرف، تو درست کر کے بنا دیے ان کو سات آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ معارف و مسائل، ربط آیات، پچھلی آیتوں میں خدا تعالی کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ، اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ دو آیتوں میں اللہ تعالی کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں، جن میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ تعالی کی اطاعت پر آ جاؤ۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ وہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالی نے زندگی پیدا فرمائی۔ دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جس سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر انسانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا، مگر رسول خدا کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں، جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ تم یمیتکم تم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورے ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالی نے تمہیں زندہ کیا، دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا، فاحیاکم، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان، اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے لفظ ثم اختیار کیا گیا۔ ثم يميتكم ثم يحييكم. کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثم الیہ ترجعون یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے. اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے. شاید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں. زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں. اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے. مسئلہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، وہ اگرچہ بظاہر خدا کے وجود و عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالی کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شمار ہے. حیات برزخی. اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے. قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے. اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی. اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جدا گانا ذکر کیا جائے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ ان میں تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی یا ہو سکتی ہیں. کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں. مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالی نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد راست فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانے نہ ہو سکے، یہاں تک کے ساتھ آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں. اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا. بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا یا استعمال میں براہ راست آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں. جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں دوسری طرح کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے. اشیاء عالم میں اصل باحت ہے یا حرمت. اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال و مباح ہوں، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، بجز ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا. اس کے بالمقابل بعض علماء نے قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے. جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو ہر چیز حرام سمجھی جائے گی. بعض حضرات نے توقف فرمایا. تفسیر بحر محیط میں ابن حیان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف نام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال و حرام کے احکام جو داغانہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں انہی کا اتباع لازم ہے. اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے. اور سورہ والنازعات میں جو یہ ارشاد ہے وَلَوْلَ بَعْضَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کے تفصیلی کام انسانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی. اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ علم حیت والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط، بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے. وَإِن قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو. فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اور سکھلا دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو. بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا. فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. پھر جب بتا دیا اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. خلاصہ تفسیر. اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورے کی حاجت سے تو اعلی بالا برتر ہے، غرض اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شریعہ کے اجرا و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا. کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد للہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کی گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے. بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیاز مندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جبکہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں. ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے معنی ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرائے احکام و انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو. یہ مقصود تم فرما برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جس میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو. جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی. آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ اور علم دے دیا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی ما ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے. فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ اس کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی. اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر دیا. فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا. اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہیں جو نائب کے سپرد کرنا ہے. آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرما دیں، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی ما حالات و خواص کے، جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے. سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء تو حق تعالی نے فرمایا، دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو. معارف و مسائل، ربط آیات. پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی. اس آیت میں آخر رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے. کیونکہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو، مسرت، علم. پچھلی آیات میں سوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا. خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا. اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں. دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے. اللہ تعالی نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں. پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں. تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر مبنی تھی؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت حق جل و علا شأنہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ سو یہ بات ظاہر ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو. اس لیے دوسرے اکالا و اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے. ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں. اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی سب کے خالق اور مالک ہیں. فرشتے ہوں یا جن و انس، سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں. کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا. بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورے کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں. تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی. غد فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورے کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و اعلم کوئی مخلوق اللہ تعالی پیدا نہیں کریں گے. اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لن يخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم, یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور اعلم پیدا نہ فرماویں گے. حضرت حق جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و اعلم ہوگی اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا. اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں. چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کا آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے, وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا. اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں, وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت میں لگے ہوتے ہیں اور وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں. غرض اس سے معاذ اللہ حضرت حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں, کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں, بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی. چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالی نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں, اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے, اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں. اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کی علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی, فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی, وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے. مثلا دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار, ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبائع اور ان کے آثار, ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں. فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے, نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے, کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے, سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے. غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی. یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا, انہی کو سکھلایا گیا. پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی. اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو, مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا, وہ سیکھ گئے, فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا, وہ نہ سیکھ سکے. اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا, اگرچہ یہ تعلیم فی نفس ہی عام تھی, آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو, بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے ودیعت کر دیا گیا. جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے, بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے, اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے, وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے, تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا. مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا, کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے. خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا, اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی, یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موضوع ہیں, تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے. یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طبائع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہوں. اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے, اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں, بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو, ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو. اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ. فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض ہو یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا, اس لیے فوراً بول اٹھے, سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. پاک ہیں آپ, ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا, بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں. جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہے اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے. دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینے سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے. جیسے کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلا دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلایا. اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا جواب ایک جواب تو حضرت حفظ اللہ شانو کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا, اور فساد و خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا اس کا جواب, انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا, جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے, کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے, جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی کو نہ خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا, اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں, اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر نیکی اور بدی کا مخلوق مجموعہ ہو, اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں, اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضاء خداوندی کا خلد حاصل کرے. واضع لغت خود حق تعالی ہیں. اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضع خود حق سبحانہ و تعالی ہیں. پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئیں. امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو واضع لغت قرار دیا ہے آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں پر. اس واقعے میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ, لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ, اور جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا, یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں. اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا, جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت و توفق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے. اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے, کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا. خلافت عدد کا مسئلہ، زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہوا اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں. ان الحکم الا للہ، اور له ملک السماوات والارض، اور الا له الخلق والامر، وغیرہ. زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو بإذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالی کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں. زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو بإذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالی کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں. اس خلیفہ و نائب کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں. اس لیے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کسی چیز کسبی چیز نہیں، نبوت کسبی چیز نہیں جس کو کوئی اپنی سعی و عمل سے حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالی ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں، جن کو اپنا نبی و رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں. قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے، ارشاد ہے، اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالی انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے. نیز ارشاد ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی ہی خوب جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرما دیں. یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطہ حق تعالی سے اس کے احکام معلوم کرتے اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں. یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ تعالی کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے. ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل انبیاء علیہ السلام خاص خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہ السلام خاص خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے. ان کا حلقہ حکومت و اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف، لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اللہ کے آخری خلیفہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور اس کی دونوں قوم جنات و انسان کی طرف بھیجا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار اور اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرمایا گیا. قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ملک آسمانوں اور زمین کا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر چھ چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا. دوسری خصوصیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی خلافت و نیابت جس طرح خاص خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی. اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت و نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا کہ آپ کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی، اس کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں بلکہ جب تک زمین و آسمان قائم اور زمانے کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی تھی، رفتہ رفتہ اس میں تحریفات ہوتے ہوئے کل عدم ہو جاتی تھی، اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن مجید جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے تو الفاظ اور معانی سب چیزوں کی حفاظت اللہ تعالی نے خود اپنے ذمے لے لی اور ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی نے ایک خاص انتظام فرما دیا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی احکام صحیح صحیح لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی اس جماعت کو مٹا نہ سکے گا، اللہ تعالی کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ و محرف ہو جاتے اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سلط باقی رہتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایت اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات حدیث سب کی سب اپنے اصلی خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود و محفوظ رہیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات حدیث سب کی سب اپنی اصلی خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود و محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی و رسول کی ضرورت ہے نہ کسی اور خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ چوتھی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی خلافت و نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی و رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی، اور جبکہ امت کا مجموعہ معصوم قرار دیا گیا تو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظم حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے آخری عہد تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا، اور اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایک محکم دستاویز اور ایک درجے میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں، کیونکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو. خلافت راشدہ کے بعد کچھ طوائف الملوکی کا آغاز ہوا، مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، ہاں کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے. اور جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر معتذر ہو گیا اور ہر ملک اور ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل گئی، تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریے کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے وہی اس ملک کا امیر اور اول الامر کہلائے. قرآن مجید کے ارشاد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ عموم سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے. مغربی جمہوریت اور اسلامی شرائیت میں فرق. اسمبلیاں اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہے. فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد و خود مختار ہیں، محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں. اسلامی اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب اس اصول و قانون کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملا ہے. اس اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبری کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور جس شخص کو یہ منتخب کریں اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہیں. پھر ان کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرے میں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو اختیار نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کی چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے. آیت مذکورہ سے دستور مملکت کی چند اہم دفعات کا ثبوت. اول یہ کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اعلی اللہ جل مجدہ کا ہے. زمین میں اقتدار اعلی آسمان اور زمین میں اقتدار اعلی اللہ جل مجدہ کا ہے. دوسرے یہ کہ زمین میں اللہ تعالی کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کا نائب و خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے. اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا، اور اس خلیفہ کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.